NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Maar een klein deel van de verpleegkundigen in Nederland is man. Dat moet er veel meer worden. 1 op de 3 zelfs, vindt Freek Blom. Hij is van het Mannennetwerk Verpleegkunde. En hij is zometeen hier in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. PVV-leider Wilders heeft al iemand op het oog die Gom van Strien moet vervangen als verkenner. Van Strien wordt in verband gebracht met fraude bij een eerdere werkgever en maakte vanochtend zijn vertrek bekend. Gisteren dacht de PVV-senator nog dat hij door kon. Verslaggever Eva Wiesing. Kamervoorzitter Vera Bergkamp die zegt dat ze dit heel erg vervelend vindt. En dat er echt heel snel doorgepakt moet worden met een nieuwe verkenner. Die moet dan worden voorgedragen door de grootste partij PVV, door Geert Wilders. Dat is voor zover we nu weten nog niet gebeurd. Het gaat hoe dan ook vertraging opleveren. Wie de nieuwe verkenner is, wil Wilders nog niet zeggen. Maar het zal in ieder geval iemand zijn met meer afstand tot de politiek. De PVV-leider wil de nieuwe verkenner morgen voordragen. Het Rode Kruis zegt dat er dit jaar een record aantal rampen waren. Het gaat dan om gebeurtenissen waarbij minstens 15 miljoen euro nodig is voor de slachtoffers. De organisatie telde dit jaar al 7 van zulke rampen, waaronder de aardbevingen in Turkije en Syrië en overstromingen in Slovenië. In voorgaande jaren ging het om maximaal 5 rampen. Het Rode Kruis zegt verder dat er sinds de Tweede Wereldoorlog niet zoveel mensen zijn ontheemd als nu. 110 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. De bommelding waardoor in Os en het nabijgelegen Hees middelbare scholen werden ontruimd is vals, meldt de politie. Wie erachter zit is niet bekendgemaakt. Uit voorzorg werden alle leerlingen op 6 locaties van scholengroep Het Hooghuis geëvacueerd. Een bewoner van een wooncomplex in Amsterdam waar vorig jaar brand was, is vrijgesproken van brandstichting. Tegen hem was 6 jaar cel geëist, maar de rechter zegt dat de precieze oorzaak van de brand niet te achterhalen is. Een ambitieus anti-rookplan in Nieuw-Zeeland staat op losse schroeven. De vorige regering wilde de verkoop van tabak verbieden voor iedereen die na 2008 is geboren, maar de huidige regering ziet het niet zitten. Premier Luxon is bang dat sigaretten op de zwarte markt zullen worden verhandeld. Op de bezette westelijke Jordaanoever hebben Israëlische troepen meer dan 60 Palestijnen gearresteerd. Al Jazeera zegt dat dat vannacht is gebeurd. Volgens de nieuwszender uit Qatar zijn sinds de oorlog in de Gazastrook tussen Israël en Hamas al ruim 3000 Palestijnen opgepakt. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever wonen zo'n 3 miljoen Palestijnen. Ook zitten er zeker 600.000 Joodse kolonisten in meer dan 100 nederzettingen die volgens het internationaal recht illegaal zijn. Ondernemer en multimiljardair Elon Musk is in Israël. Hij heeft een bezoek gebracht aan een nederzetting die op 7 oktober werd aangevallen door Hamas. Ook praat Musk, onder meer topman van sociale media platform X, met de president van Israël over het bestrijden van online antisemitisme, vertelt correspondent Nazra Habib Allah. Musk die kreeg daar de laatste tijd veel kritiek op dat hij op zijn platform X daar te weinig aan deed. En verder zijn er bij die ontmoeting ook familieleden van Israëlische gijzelaars. En die zijn erbij om Musk te vertellen over wat zij hebben meegemaakt sinds 7 oktober. 2 weken geleden was er ophef toen het leek alsof Musk het eens was met een antisemitisch bericht op X. Alle zogenoemde krimpschatten zijn weer terug in Oekraïne na een jarenlange rechtszaak in Nederland. Musea op de Krim gaven de stukken in 2014 in bruikleen aan het Amsterdamse Allard Pierson Museum. Niet lang daarna werd de Krim door Rusland geannexeerd. Daarna zeiden zowel de Krimmusea als Oekraïne recht te hebben op de museumstukken. De Hoge Raad oordeelde afgelopen zomer dat de krimpschatten aan Oekraïne moesten worden gegeven. Het weer, van tijd tot tijd regen. Vooral in Gelderland, Overijssel en Drenthe is kans op natte sneeuw. Het is daar net boven het vriespunt. In Zeeland kan het 9 graden worden. Vanavond ook in het midden van het land en in Limburg kans op sneeuw. Morgen overdag droog en zonnig bij 1 graad of 3. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A2 Luik richting Maastricht is nog altijd dicht tussen de Belgische grens en Oost-Maarland door een gekantelde tankwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. De N31 Leeuwarden richting Drachten tussen Rottevallen en Drachten 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Cyber Maandag. En ontsnappen aan cyberspace, dat lukt misschien bijtje bij bijtje, maar nooit helemaal meer. Beetje snotterend aan de start. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is er ook echt het weer naar, hè. Op de gastenlijst staat de naam van Freek Blom. Hij is van het Mannennetwerk Verpleegkunde. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat straks 1 op de 3 verpleegkundigen man is. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1895, moet ik zeggen. Toen ondertekende Alfred Nobel zijn testament. En zo kwam zijn geld beschikbaar voor het instellen van een nieuwe prijs die we nu kennen als de Nobelprijs. En Maffe Monarchen, dat is de naam van een nieuwe podcast over bijzondere paleizen en gekke gewoontes van bekende royals. De makers zijn zometeen hier om erover te vertellen. Maar nu eerst, een nieuwe manier van opladen. Want in Zweden is een nieuwe type batterij ontwikkeld waar geen lithium, nikkel of andere schaarse grondstof voor nodig is. Het belangrijkste voor die batterij is natrium, bekend van zout. Volgens experts zou dit wel eens een belangrijke doorbraak kunnen zijn. Daarom nu contact met Petra de Jong, is hoogleraar Catalyse en materialen voor duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. Mevrouw de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben wij dan straks allemaal een telefoon die op natrium loopt? Dat niet op korte termijn. Want er zijn batterijen voor allerlei verschillende toepassingen. En voor telefoons zal lithium nog wel een tijd de standaard blijven. Maar voor andere toepassingen zou deze batterij enorm belangrijk kunnen zijn. Want dat lithium, weten we, is lichter en compacter dan natrium dus. Waar is natrium dan wel geschikt voor, de natriumbatterij? Ja, dus inderdaad, lithium is heel licht en heel klein. Dus heel geschikt voor dingen die je moet dragen. Zoals een telefoon of een laptop. En ook wel een auto. Natrium is veel goedkoper. Dat is een hele belangrijke. Het is ook redelijk veilig. En het kan eigenlijk overal ter wereld gevonden worden. Want natrium zit overal in alle zeeën en in alle landen komt natrium voor. Dus het heeft een aantal belangrijke voordelen. De belangrijkste is eigenlijk wel de prijs. Maar het nadeel is inderdaad dat de batterijen er groter door worden. En ook iets meer ruimte in gaan nemen. Want u zegt zelfs een auto is dus al eigenlijk al te veel voor. Daar zou het al niet passen. Nou, natriumbatterijen staan echt op het punt van doorbreken. Dus er zijn een aantal hele belangrijke doorbraken dit jaar geweest, waardoor het lijkt dat we ze echt op grote schaal gaan maken. Maar de eerste doorbraak zal waarschijnlijk zijn bij toepassingen waar het gewicht en het volume nog niet zo belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, wij noemen dat stationaire toepassingen. Als je bijvoorbeeld de elektriciteit van een zonnecel tijdelijk wil opslaan of van een windmolenpark. Dus waarbij je hem niet mee hoeft te tillen, niet mee hoeft te dragen. Dus het gewicht niet zo belangrijk is en ook de ruimte niet zo'n hele kritisch is. Maar wel omdat het zulke grote toepassingen zijn, de prijs heel erg belangrijk is. Maar goed, u noemt al even de opslag van zon en bijvoorbeeld wind. Want dat is nu toch steeds een probleem. Als er te veel van is, ja, dan is het eigenlijk verloren energie die we hebben. Dus dat zou met zo'n natriumbatterij kunnen worden opgeslagen. Ja, absoluut. Dus een van de belangrijkste dingen in de energietransitie is ook dat we de zon en de wind niet kunnen sturen. Dus op sommige momenten veel meer elektriciteit hebben dan we kunnen gebruiken. Dus die grootschalige elektriciteitsopslag wordt enorm belangrijk. En kosten is daar echt een doorslaggevende factor voor. En de andere is veiligheid. En ook daar kunnen de natriumbatterijen belangrijk zijn, want het zijn vaste keramieke materialen. Er zitten geen brandbare of explosieve vloeistoffen in, zoals in de huidige lithiumbatterijen. Het klinkt eigenlijk een beetje als het ei van Columbus, waarvan je dan ook gelijk denkt, waarom hebben we dit niet veel eerder bedacht? Ja, bij natriumbatterij is de grote uitdaging de temperatuur. Dus je wil dat een batterij goed werkt bij kamertemperatuur en daaronder en daarboven. En dat was bij natrium veel lastiger te realiseren dan bij lithium. Dus bij lithium hebben we dat heel goed onder controle. En natriumbatterijen lukte ons dat een hele tijd niet. En nou ja, dankzij onderzoek, we doen ook een Utrecht onderzoek aan batterijen, lijkt het nu wel mogelijk te zijn. Dus het staat echt op het punt van een doorbraak. Nou ja, u bent dus een van die specialisten die zegt, nou, dit zou wel eens iets heel bijzonders kunnen zijn, ook voor ons, voor de toekomst. Hoe snel gaan we dit type batterij dan in ons dagelijks leven zien? Nou, ik verwacht best wel snel. Dus het mooie is dat nu dus Northvolt is een Europees bedrijf. Ook zegt van, nou ja, we hebben daar eigenlijk batterijen die aan alle eisen voldoen. Dus we kunnen die gaan maken. Maar we zien ook in China en Japan dat men verwacht dat echt binnen een paar jaar op grotere schaal deze batterijen al gefabriceerd gaan worden. Dank voor de uitleg, Petra. 2030. Hoe zei u? 2030, zei u. Ja. Ja, oké, okay, is genoteerd. Dank voor de uitleg. Petra de Jong, hoogleraar Catalyse en Materialen voor Duurzame Energie aan de Universiteit van Utrecht. Somebody else. time to come home. Man, Billy Joel was dat in My Life. Tot 3:30, Villa VDB. Wist u dat er maar 13% van de verpleegkundigen in Nederland man is? Dat moet anders, vindt verpleegkundige Freek Blom. Hij richtte daarom het Mannennetwerk Verpleegkunde op. En zijn doel is straks dat 1 op de 3 verpleegkundigen man is. Freek, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Zelf werkzaam als verpleegkundige in het UMC in Utrecht. Als jij nu om je heen kijkt, zie je dan vooral vrouwelijke collega's? Ja, zeker weten. Wat je zegt, hè, 13% mannelijke verpleegkundigen. En toevallig zijn net de nieuwe cijfers uitgekomen en blijkt dat het 12% is geworden. Oh. Weer iets gedaald zelfs. Als je hier om je heen kijkt in het ziekenhuis, zijn veel teams inderdaad voornamelijk bestaand uit vrouwelijke verpleegkundigen. Ja, en dus dacht jij, er moet een mannennetwerk komen. Waar komt dat idee vandaan? Klopt, ja. We hebben het idee geleend van de IT-wereld. Er is al een wat bekender vrouwen ICT-netwerk opgezet voor de IT. En wij dachten, in onze wereld is het juist precies andersom. Hè? Weinig mannen en veel vrouwen. Dus waarom hebben wij geen mannennetwerk voor de verpleegkunde? Ja. En met idee zijn we daar met 4 vrienden mee begonnen. 4 studiegenoten. En hebben deze stichting opgezet. Wat zag je tijdens de opleiding eigenlijk ook al gebeuren? Dat het vooral vrouwen waren die om je heen zaten in de klas? Ja, zeker weten. Ik kan me herinneren dat mijn eerste jaar, toen ik begon met studeren, waren er 650 studenten, waarvan er denk ik 20 mannen waren. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe groot dat percentage is. Dat zet zich ook nog steeds voort. Waarom is dat, denk je? Ja, ons idee is dat het vooral een stigma is, wat aan het vak vastplakt. Je merkt dat veel mensen die geen affiniteit of niks te maken hebben met de zorg, daar bepaalde ideeën bij hebben. Hè? Een vrouwelijke verpleegkundige en misschien het vak niet als uitdagend genoeg zien, of toch misschien als man niet die stap durven te zetten om zichzelf de verpleegkunde in te gooien, zeg maar. Daar willen wij vanaf. Ik spreek voor mijzelf als mannelijke verpleegkundige dat dit een heel super divers vak is. En ook voor mannen natuurlijk een prachtige carrièreoptie. Want maakt het eigenlijk voor de patiënt iets uit of er een man of een vrouw in het bed staat? Nee, zeker niet. En ik denk juist dat het een toegevoegde waarde heeft als je een verpleegkundig team hebt wat diversiteit uitstraalt. Als patiëntenpopulatie is het ook aardig divers natuurlijk. Iedereen kan in een ziekenhuis terechtkomen per slot van rekening. En ik denk dat het mooi zou zijn als je juist een verpleegkundig team hebt die dat ook biedt. Dat je echt passende zorg kan geven. Sommige mensen vinden het juist misschien prettiger om een man aan bed te hebben in plaats van een vrouw. Ja, want hoe reageren de patiënten op jou als mannelijke verpleegkundige? Want het clichébeeld is dus kennelijk ook bij patiënten dat het vooral vrouwen zijn die daar werken. Ja, zeker weten. Nou ja, ik merk zelf ook hoor, in mijn dagelijkse praktijk dat als ik met een groep vrouwelijke collega's ergens binnenloop, dat ik vaak nog gezien word als de dokter, als man zijnde. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet terecht. Het is een logisch beeld dat ze dat denken aan de hand van het stigma wat eraan vasthangt. Maar daar willen wij inderdaad juist vanaf. Verpleegkunde is echt een losstaand vak, echt een professionaliteit op zichzelf. En dat proberen wij natuurlijk ook heel erg te promoten. Ja. En maak je gewoon, op een zeker moment ben je natuurlijk ook bekend op zo'n zaal. Dus dan wat maak je dan verder mee? Ik bedoel, ook wel mensen die het raar vinden dat ineens een man hun komt helpen. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik weinig ervaring heb als verpleegkundige op de verpleegafdelingen. Ik werk in een wat gespecialiseerde vak. Maar als ik kijk naar mijn verleden bijvoorbeeld, ik kom uit de thuiszorg. En daar heb ik een tijdje gewerkt. En daar merk ik toch vaak dat patiënten het niet prettig vinden om een man in hun huis te hebben. En dan is dat team bestaat voornamelijk uit vrouwen. En die hebben dan de patiënten verzekerd dat er geen mannen binnenkomen. Maar goed, dan ben je daar ineens als mannelijk verpleegkundige in dat team gekomen. En ja, dan loop je toch tegen dat soort drempels aan. Mm. En dat is lastig natuurlijk om te ervaren. En ik merk wel dat als je als mannelijk verpleegkundige soms het ijs even moet breken, dat het daarna wel goed gaat. Ze beseffen snel dat het inderdaad een mannelijk verpleegkundige is die daar inderdaad met een taak komt, met een zorgtaak. En gewoon professioneel kan handelen natuurlijk. Ja. Maar goed, dat ijs moet soms wel even gebroken worden, ja. En nu, ja goed, nieuwe cijfers zeg je, 12% van de verpleegkundigen in Nederland is man. Hoe is dat in het buitenland eigenlijk? Ja in het buitenland is het hoger. Ik kan niet een specifiek voorbeeld geven, maar bijvoorbeeld in Afrika, er zijn juist een veel hoger percentage aan mannelijke verpleegkundigen. En dat hangt naar ons idee ook een beetje vast aan de cultuur van dat land. Daar is de zorgcultuur wat meer op de schouders van de mannen komen liggen, vanuit het verleden ook al. En je merkt dus ook dat die taak van verpleegkundigen, dat meer een mannenvak is. Of meer een verdeeld vak. Hè? En dat is bij ons juist helemaal niet zo. En dat stigma komt daar weer om de hoek kijken. Terwijl dat in andere landen juist veel minder is. Mm. En nu zei je net al van dat jij nu niet op een verpleegafdeling werkt, maar wat specifieker. Want wat doe jij dan nu dan? Ik werk momenteel op de hartkatheterisatiekamer in het UMC Utrecht. Dus dat is vrij specialistisch verpleegkundig werk. En ik denk ook goed om dit soort verhalen te delen van mijn collega's, om de diversiteit van het vak aan te geven. En ik denk dat dat ook belangrijk is om mee te geven. Want aan dat stigma van een vrouwenvak hangt ook een beetje het stigma van het billenwassen, van verbandjes, pleistertjes, dat soort dingen. En wij zijn hier denk ik ook om aan te geven dat het vak super divers is geworden. Er is echt een hele professionaliseringsslag gaande binnen de verpleegkunde. En eigenlijk als verpleegkundige kun je overal terecht tegenwoordig in de zorg. Maar goed, als je echt geëmancipeerd wil zijn, niet jij, maar gewoon, dan zou je ook gewoon dat werk, dus het billen wassen, bij wijze van spreken ook door mannen moeten laten doen, toch? Op de zaal. Ja, zeker weten. Ja, dat gebeurt ook wel hoor, daar niet van. Maar dat is echt niet de enige taak van een verpleegkundige. Nou, en zie je ook dat mannen dan, want jij zit dus ook eigenlijk in een andere tak van sport binnen de verpleging. Zie je dat mannen dan inderdaad specifiekere richtingen opgaan? Ja, je merkt wel dat mannen een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Zeker de verpleegkundigen binnen het vak nu. Bijvoorbeeld op de intensive care of de eerste hulp of de ambulance is toch een iets hoger percentage mannelijke verpleegkundigen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het acute aspect. Of toch wel wat meer technisch werk. Mijn werk is zelf ook heel technisch. Ik werk veel met röntgenbeelden, kleine draadjes, druksensoren, dat soort zaken. En dat trekt over het algemeen toch waarschijnlijk iets meer mannen aan dan vrouwen. En die trend zie je wel een beetje binnen het vak. Ja. Nou, hebben jullie dat netwerk opgericht met een paar studiegenoten, zeg jij. Hoe moet dat het verschil gaan maken? Hoe willen jullie meer mannen interesseren om in die verpleegzorg te gaan werken? Ik denk vooral het doel van ons is het verhaal van de verpleegkundige delen. En dan specifiek de mannelijke verpleegkundige. We zijn nu vooral bezig via onze site en via LinkedIn, via de social media, om veel verhalen te delen van mannelijke verpleegkundigen. En in de breedste zin van het vak, ongeacht opleidingsniveau. En dan hebben we verhalen vanuit de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg en de IC, de SCH, nou, heel divers. En daarmee willen wij de diversiteit en de mogelijkheden van verpleegkunde laten zien. Ja. En daarnaast ook vooral de nieuwe generatie laten zien hoe mooi dit vak wel niet is. Want er zitten natuurlijk twee elementen in. Hè? Want in heel veel sectoren is een personeelstekort, maar zeker ook in de zorg. Dus nou ja, iedereen die erbij komt, elk handje dat erbij komt is mooi meegenomen. Of het nou man of vrouw is. Maar hier is dan ook nog eens een keer specifiek de man onderbelicht. En onderverdeeld in, of ondergewaardeerd. Hoe zeg je dat? Onder... Ja, nou ja, iets ja. met onder. Ondervertegenwoordigd, dat is hem, sorry. Ja, klopt. Van den Berg, ja, dat Utrecht. Ja. Ondervertegenwoordigd bedoelde ik natuurlijk. In dit vak. Dus ja, hoe krijg je die... Want he, dat hangt er ook omheen. Wisselende diensten, zwaar werk. Ja, niet altijd even goed betaald. Nee, ja, het is heel lastig. En de laatste tijd binnen het vak is ook veel negatieve aandacht geweest. Hè, het loon of de werkdruk, zeker ook tijdens de COVID-periode natuurlijk. Het was een erg drukke tijd voor ons als verpleegkundigen. En wij proberen ons met onze stichting vooral te focussen op het positieve. Dus de verhalen delen van de mannen uit de praktijk en hoe mooi het vak wel niet is. En hoe breed je wel niet kan werken binnen de verpleegkunde. Ja. En ik dan denk dat dat ook meer de positieve beeld is wat wij willen uitstralen. Hè? Dat je de nieuwe generatie echt kan overhalen met die mooie verhalen die wij allemaal kunnen vertellen natuurlijk. Want de patiëntzorg is gewoon prachtig om te doen. En dat is denk ik onze kracht ook. Ja, nou ja, wellicht heeft dit gesprek weer een beetje meegeholpen. Want je vertelt er met veel enthousiasme en passie over. Dus mannen die dit horen, die kunnen zich melden bij het Mannennetwerk Verpleegkunde. En Freek Blom is daar een van de oprichters van. Freek, dankjewel voor het gesprek. Ja, hartelijk dank. We gaan praten over Chris Pierce. Dat is een zanger, liedjeschrijver, multi-instrumentalist, radiopresentator en wijnboer uit Pasadena in de Amerikaanse staat Californië. In 2005 werd hij min of meer ontdekt door wereldster Seal. Nou, intussen is hij een gerenommeerd artiest die in september met een nieuw album kwam. Let All Who Will heet dat. Daarvan draai ik nu het nummer Mr. McCartin. En dat gaat over een straatveger die al heel wat heeft meegemaakt. Feesten, politieke bijeenkomsten, rellen, catastrofes. Hij moest na afloop altijd de boel opruimen. En Mr. McCartin vraagt zich af, zijn wij mensen echt wel in staat om te veranderen? Of blijft het alleen maar bij loze beloften? Climbs from his bed, a sleepy yawn has coffee at dawn. Looks from his window, his minutes passing, smoking streets and broken glass. Now down below, he lifts his broom and starts his hours to sweep. The ashes in the trash heap from all the noise the night before. 40 years of sweeping up, then the dust is all the same. Just another coffee cup, full of fury, full of shame. A marching band, a parting nation, other days of demonstration. Matter. The same old broom will sweep a bathroom. Miles of sidewalk day on day, he wonders of another way. But human hearts are slow to change, the things that rage is rearranged. 40 years of sweeping up and the dust is all the same. Just another coffee cup, full of fury, full of shame. Now old McMartin climbs his stair and sits in his upholstered chair. In his room atop the house, tame as any weary mouse. Another day will come, another fife, another drum. And old McMartin with his broom, sweeping tellies in his tone. 40 years of sweeping up and the dust is all the same. Just another coffee cup, full of fury, full of shame. My friend, your sweeping days, they still won't end. are littered there with broken promise, broken prayer. And all across the golden air, another angel's trumpet blare. And all across the golden air, another angel's trumpet blare. 40 years of sweeping up, and the dust is all the same. Just another coffee cup, full of fear, full of shame. Chris Pierce, zo heet de man. Het liedje heet Mr. McMartin. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1895. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Op de bezette westelijke Jordaanoever hebben Israëlische troepen afgelopen nacht meer dan 60 Palestijnen gearresteerd, meldt Al Jazeera. Volgens de nieuwszender staat het aantal arrestaties sinds 7 oktober op ruim 3000. De rechtbank heeft een verdachte vrijgesproken van brandstichting vorig jaar in een wooncomplex in Amsterdam-West. De eis tegen de man van 28 was 6 jaar cel, maar volgens de rechtbank is de oorzaak van de brand niet gevonden. Het Rode Kruis zegt dat er dit jaar een record aantal grote rampen waren. Het gaat om gebeurtenissen waarbij minstens 15 miljoen euro nodig is voor de slachtoffers. Het Rode Kruis heeft het over 7 van zulke rampen, waaronder de aardbeving in Turkije en Syrië. In andere jaren waren het er maximaal 5. Rusland heeft een woordvoerder van MEDA op de lijst van meest gezochte personen gezet. Het is Andy Stone. Waarom die op de lijst is gezet is niet duidelijk. MEDA is het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Rusland noemde het bedrijf een jaar geleden een terroristische en extremistische organisatie. Er wordt een zware avondspits verwacht. Is daar al wat van te merken, Dennis Mooij? Nou, nauwelijks hoor. Tenminste, de files die er staan, die zijn allemaal veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Luik naar Maastricht, tussen de Belgische grens en Oost-Maarland, is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, tussen Rotterdam-Charloos en Spijkenisse, 40 minuten vertraging, staat 8 kilometer door een ongeluk. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En op de N31 Leeuwarden-Drachten, tussen Rottevallen en Drachten, doe je er 10 minuten langer over. Hier is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Max. We gaan terug naar 27 november 1895. Villa VDB. Op die dag ondertekende uitvinder Alfred Nobel zijn testament. En daarmee bepaalde hij dat zijn vermogen moest worden gebruikt voor een nieuwe prijs die we nu kennen als de Nobelprijs. Alfred Bernard Nobel. Een man met gewetenswroeging. Anders had deze genicus, ingenieur en industrieel de Nobelprijs niet in het leven geroepen. Alfred Nobel is de uitvinder van het dynamiet. Hij is zo geschokt over het gebruik van dynamiet in oorlogen dat hij besluit om het goed te maken. 9 miljoen dollar van zijn fortuin moet worden gereserveerd voor een reeks prijzen, jaarlijkse onderscheidingen voor wetenschappelijke en literaire verdiensten en het nastreven van wereldvrede. De Nobelprijzen worden elk jaar op 10 december, Nobelsterfdag, uitgereikt in het Concertgebouw in Stockholm. Voor de eerste keer in 1901. Nobel zou waarschijnlijk ook in onze tijd niet gelukkig zijn. Maar op 10 december zou zijn hart wellicht een vreugdesprongetje maken. Ik ga praten met wetenschapshistoricus Ilja Nieuwland. Die is hier in de villa. Hartelijk welkom. Goeiedag. En toen we net dat stukje hoorden, toen trok u al wat wenkbrauwen omhoog, zag ik links en rechts. Ja. Het verhaal dat we daar horen, uit gewetenswroeging vanwege zijn uitvinding voor het dynamiet, zou hij die Nobelprijs hebben bedacht. Het is natuurlijk een mooi verhaal. En er is een goede reden dat het een mooi verhaal is. Het klopt alleen niet en dat is een beetje het probleem ermee. Zoals met heel veel van dit soort mooie verhalen. Het is wel een hardnekkig verhaal dat er niet klopt. Het staat echt overal. Hè, en niet alleen dat. Ik denk dat de meeste mensen, als ze al een verhaal van Nobel kennen, dat het dit verhaal zal zijn. Ja. De twee dingen die je erover kunt zeggen. De eerste is, dit zou ooit voortgekomen zijn uit een in memoriam voor zijn broer Ludwig, die overleden was, waarbij hij en Ludwig met elkaar verward werden en er iets gezegd werd in een Franse krant over Alfred Nobel, die al die wellevens op zijn geweten heeft. Dat probleem is, niemand kan dat artikel terugvinden. Maar rond die tijd werd Nobel in Frankrijk wel aan in Frankrijk wel aangeklaagd omdat hij geholpen zou hebben met het leveren van wapens aan Italië. Waar Frankrijk op dat moment niet op hele vriendelijke voet mee stond. Dus dat verklaart een beetje hoe dat verhaal in de wereld is gekomen. Dat hele narratief dat Nobel om vanuit verroeging geprobeerd heeft iets goeds te doen. Dat klopt niet helemaal. Het punt met dat dynamiet is natuurlijk dat je er hele kwaaie dingen mee kan doen. Maar het heeft ook ons verder gebracht uiteindelijk. Nou, en het was een enorme verbetering ten opzichte van het gebruik van nitroglycerine. Want dynamiet is feitelijk een bewerking van nitroglycerine, zodat je het veilig kunt gebruiken, zodat het voorspelbaar wordt, zodat je het goed kunt transporteren. Want als je nitroglycerine bij de mijnbouw toepaste en je schudde even wat te veel met zo'n flesje, dan had je in één keer geen last van rugpijn meer. Dus in die zin heeft dat dynamiet juist weer geholpen om daar minder slachtoffers zeker, te maken. Zeker, zeker. En op dit we spreken ook wel voor. Kijk, en Nobel was wel degelijk een wapenhandelaar. Daar wil ik het wel duidelijk over hebben. Maar dynamiet is nou juist niet iets wat hoofdzakelijk in wapens werd gebruikt. Het was met name voor civiele techniek, voor mijnbouw. Ja. Open dan wel gesloten. Even over die Nobel, want uitvinden, maar ja, dat word je niet bij geboorte. Wat is zijn achtergrond? Zijn vader was ook al uitvinder. Zijn vader, hij is in vrij arme omstandigheden geboren, want zijn vader was net failliet gegaan in Stockholm. Op het moment dat Alfred 9 is, dan verhuist de hele kluit naar Sint-Petersburg, waar zijn vader opnieuw rijk wordt. Alfred heeft 3 broers. Hij heeft ook nog 3 zussen, maar die overlijden allemaal voordat ze 10 zijn. En de hele familie wordt eigenlijk stuitend rijk. Met name door in het begin vooral door investeringen in Russische olie. En daarna onder andere door allerlei uitvindingen. Ja, nou ja, dan weten we dat daar genoeg zit natuurlijk, olie. Dus zo is hij eigenlijk ook aan zijn geld gekomen. Hij heeft 350 patenten op zijn naam staan. Dus hij heeft ook heel veel uitgevonden of laten uitvinden. Naarmate hij ouder werd had hij natuurlijk mensen die dat voor hem deden. En dat heeft hij ook heel goed kunnen uitbuiten. Ja. En op die manier zijn fortuin opgebouwd. Dan even naar die dag dus. 27 november 1895 ondertekent hij zijn testament. En eigenlijk is dat dus de eerste aanzet tot het instellen van die Nobelprijs. Want waarom wilde hij dan die prijs als die mythe niet klopt? Nou, je ziet in deze tijd met name rond grote industriëlen die zeker op het moment dat ze niet heel veel familie hebben. En Alfred Nobel had geen nakomelingen. Zijn broers waren allemaal overleden. Eigenlijk dat iets maatschappelijk zinvols willen doen met al dat geld. Wat dat betreft is dit eigenlijk een vrij Amerikaans patroon. Amerikaanse filantropen doen dat ook. Je hebt Andrew Carnegie, die bekend is van Carnegie Hall. Ja. Die doet eigenlijk min of meer hetzelfde. In datzelfde jaar ook. Ook in 1895. Ze deden elkaar misschien ook een beetje na. Precies. Ja. Dus iets eerder in datzelfde jaar is Carnegie bezig om al zijn geld weg te geven. Maar ook mensen als Rockefeller dan niet misschien. Maar J.P. Morgan en dergelijke. Allemaal namen die nu nog steeds terugkomen. En dat is de bedoeling. En dat is natuurlijk de bedoeling ook. Je wil een soort van jezelf een soort van eeuwigheidswaarde meegeven. En dat lukt vrij goed. Nou ja, dat is met Nobel inderdaad ook natuurlijk gelukt. Ja. Door zijn naam aan die prijs te verbinden. Wat ik nog opvallend vond, want dit speelde dus in 1895. En op 10 december 1896 is hij ineens overleden. Ja. Wist hij al dat dat eraan zat te komen? Nee, tenminste, we hebben daar geen aanleiding voor. Hij heeft een beroerte gekregen. Ik dacht ook op de 10e. Misschien iets eerder. En hij overlijdt dan vrij plotseling in Sanremo. Hij was van Frankrijk naar Italië gegaan, omdat hij in Frankrijk een beetje niet meer gewenst was. En op dat moment, als hij net overleden is, en niemand zag het echt aankomen. Hij was natuurlijk wel iets ouder, maar hij was nog niet heel erg oud. En dan wordt dat testament publiek gemaakt. En had weliswaar geen directe familie, maar de indirecte familie was natuurlijk not amused. Want die hadden op de erfenis van oma Alfred gehoopt. En dat gebeurde niet. Dat werd allemaal weggegooid aan aan goeddoenerij. Aan wetenschappers. Ja. Want 5 categorieën in eerste instantie. Hè? Ja. Natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en vrede. 10 december, dat hoorden we net al, 1901, die eerste Nobelprijs uitgereikt. Later is daar nog economie bijgekomen. Had hij die categorieën zelf bedacht? Die heeft hij, 4 daarvan heeft hij zelf bedacht. Dus natuurkunde, scheikunde, fysiologie, medicijnen en literatuur. Onder druk van een, misschien ex van hem, maar in elk geval een goede vriendin met wie hij zijn hele jaren leven gecorrespondeerd heeft. Bertha von Suttner heeft hij die Nobelprijs voor de Vrede ingesteld. En de bedoeling van al die prijzen was, er waren twee voorwaarden die hij daar noemt. De eerste is dat het in het afgelopen jaar een prestatie geleverd moet worden die beloning verdient. En het andere is dat het de maatschappij ten goede moet komen. Nou ja, je ziet al heel snel dat het Nobelprijscomité een beetje hakje ligt met beide. Maar wat ik nog wel een interessant detail vind, is dat die Bertha von Suttner, die vriendin van hem, die motiveert hem dan om Nobelprijs voor de Vrede te zetten. En in 1905 wint ze hem zelf. Oh, dat is ook handig. Dus het is wel een beetje een sigaar uit eigen doos. Ja, dat is ook natuurlijk wel een beetje wat aan die Nobelprijs kleeft. Hè? Want er zijn ook genoeg relletjes geweest rondom natuurlijk. Ja, er zijn redelijk wat rellen geweest. Je hebt soort van systematische rellen. Onder andere dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, er is bij de natuurkunde veel te veel erkenning gekomen voor ontdekkingen en niet genoeg voor uitvindingen. Terwijl Nobel eigenlijk juist uitvindingen, dat was eigenlijk een beetje waar hij daar voor hebben opzet. We meer aan uiteindelijk dan de ontdekking dat iets is. Ja, het gaat over het maatschappelijk nut ervan. En bijvoorbeeld de uitvinding van een elektronenmicroscoop is wat dat betreft belangrijker dan, ik noem maar een bepaalde ontdekking van een chemisch element. Maar bijvoorbeeld, Obama kreeg hem voor de vrede, terwijl iedereen zei, discutabel. Obama is natuurlijk. Je kunt eigenlijk zeggen dat Obama met name heeft gekregen voor het feit dat hij niet George Bush was. Maar dat is natuurlijk wel een enorm risico. Je ziet dat ze dat wel vaker gedaan hebben. En een ander verwijt dat wel gemaakt is, en denk niet onterecht. Er zitten bepaalde voorwaarden aan die Nobelprijs. Hij is persoonlijk. Hij wordt aan een persoon gegeven. Maximaal 3 mensen. En ze moeten leven. En bijvoorbeeld de ontdekking van het DNA is gedaan door 4 mensen. Waarvan 1 een vrouw, die Rosalind Franklin, die kort na de ontdekking overleden is. Dus vervolgens hebben die 3 mannen de Nobelprijs voor de medicijnen gekregen. En Rosalind Franklin is eigenlijk daardoor ook een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja. Ook aardig wat Nederlanders hebben intussen die prijs gekregen natuurlijk. Als je het nu trekt, wat is de status van de Nobelprijs anno 2023 dan, zou ik maar zeggen? Het enorm prestigieus. Voor veel mensen zal het gelden als het meest prestigieuze wat je als wetenschapper kan overkomen. Is het ook zo dat ze met die prijs eigenlijk hun wetenschap dan voort moeten zetten? Of mogen ze er ook gewoon een mooi huis van kopen? Ja, mogen alles mee doen wat je wil. Het is echt op persoon. Wat dat betreft is bijvoorbeeld een verschil met de Spinoza-premie in Nederland. Wat ook een beetje iets eigenlijk in het kielzog van die Nobelprijs is opgezet. Waarbij je wel geacht wordt dat te besteden aan wetenschappelijk initiatief. Maar dat is bij Nobelprijs niet. Het hoeft niet. Nee. Er is wel een verwachting dat dat gebeurt. Maar als en bijvoorbeeld als een goed betaalde Amerikaanse academici hem krijgt, gebeurt dat wel. Maar het is ook wel degelijk gebeurd dat in landen waarin wetenschappers minder goed betaald worden, is 1 miljoen euro boel geld. Ja, zeker. Dus vooral prestige anno 2023. Ja, het is vooral prestige. Je kunt je dus afvragen de reden die ik al genoemd heb, in hoeverre je dat oorspronkelijke doel als stimulering van wetenschap en het maatschappelijk tot nut maken van wetenschap nog bijzonder effectief is. Die vraag wordt ook overigens links en rechts wel gesteld. Ook als je erbij optelt dat het Nobelprijscomité historisch wel een paar voorkeuren kent, die wel een beetje verhindert dat de hele wetenschap in zijn volledige breedte eigenlijk uitgebuit wordt. Nou, we weten in ieder geval iets meer over de achtergronden van die man waar die prijs naar vernoemd is. Hartelijk dank daarvoor. Wetenschapshistoricus Ilja Nieuwland was dat. Ging dus over de erfenis van Alfred Nobel, waarmee vandaag 128 jaar geleden een eerste aanzet werd gegeven voor die Nobelprijs. Meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een toepasselijk liedje van de Belgische groep Clouseau. Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon. Dit komt maar eenmaal in een leven voor, we gaan er vandoor. Jij begrijpt wie ik ben, wat ik zou verdwijnen. dwalen in een dode stad. Jij houdt mijn leven op het juiste spoor, we gaan er vandoor. Jij begrijpt wie ik ben, wat ik voel en wat ik wil bereiken. Enkel jij bent mijn doel en al de rest zal wijken. Laat ze maar kijken naar ons haar. De Nobelprijs, bezongen door Clouseau. Prachtig. Ja, we zaten even te praten over tussen kerst en oud en nieuw, wat je dan allemaal doet. Je zou bijvoorbeeld naar een nieuwe podcast kunnen luisteren die nu beschikbaar is. Maffe monarchen. Die hebben gewoond in poepchique paleizen. Het liefst moeten ze ook een paar vreemde of maffe gewoontes hebben. En in ieder geval dood zijn. Dat zijn zowat van die voorwaarden om besproken te worden in die podcast. Het gaat dus over koningen, koninginnen en andere royals en de makers. Dat zijn kunsthistorici Katelijn de Blok en Paul Rem zijn hier bij ons in de villa. Hartelijk Hallo. Welkom. Paul, begin met jou. Vereist is dus dat er een beetje een morbide randje aan zit. Ja, en dat lukt al snel. En dat komt omdat ze bijzondere levens hebben. We hebben het niet over monarchen die keurig hun best doen en een grond wet van hun land respecteren, maar over ja, ze zijn allemaal excentriek. Ze zitten op een bijzondere positie. Ze hebben geld, ze hebben iets in de melk te brokkelen. Ze komen nogal eens ergens. En soms zit er natuurlijk erfelijk een DNA-dingetje wat niet helemaal lekker spoort. En dat levert, je zou wel kunnen zeggen royal juice op. Maar rare dingen, rare hobby's, dat soort dingen. Ja, een koning van Beieren, Ludwig II bijvoorbeeld, die alleen maar kastelen bouwt, weet je wel. En een soort romantische zwaanridder in de traditie van Wagner bijvoorbeeld, die verafgoot. Ja, dat levert toch een Neuschwanstein op. En dat is toch een beetje het beeldmerk nu van Walt Disney World. Hè, de bekende Cinderella Castle. Ja, dat komt allemaal van onze maffe Ludwig. Kijk aan. Katelijne, dit idee voor die podcast, want jullie zijn eigenlijk min of meer bij toeval tot elkaar. We zijn een beetje gematcht, zijn ja, wij. Want wij het is een huwelijk. Ja, want wij hebben ooit samen in de uitzending van Margriet van der Linden gezeten in M. En dat ging over Marie Antoinette, over de juwelen die voor een enorm bedrag waren geveld. En op dat moment ontstond er ja, de kunstspark, om het zo te zeggen. En we hadden altijd een beetje van willen samen iets maken. Vanuit die kunstkijk, eigenlijk die blik. En opeens dachten we, nou ja, het ligt gewoon voor ons. Namelijk waar iedereen toch een beetje van smult, verdrietig naar kijkt en van alles bij voelt. Namelijk die verhalen van die overleden royalty wereldwijd. Want in ieder land wat je kan bedenken, heeft wel iemand geheerst met een bijzonder gek, mooi of verdrietig verhaal. En ja, die verhalen zijn we nu lekker aan het vertellen. En Marie Antoinette is eigenlijk de aanleiding dus. Ja. Daar gaat ook aflevering 1 over gelijk. Klopt. We zijn meteen er vol in gegaan. En ja, ik denk ook bij Marie Antoinette die eeuwige fixatie en fascinatie die we nu natuurlijk nog steeds hebben. Want als we kijken naar de films, tot aan boeken, tot aan hele Barbie modecollecties die erop worden gebaseerd. Ja, mensen krijgen gewoon niet genoeg van haar. En toen zijn Paul en ik daarmee begonnen. Ja, Ludwig van Beieren hebben we dus al gehoord. Noem nog eens wat. Nou, Lodewijk de XIV bijvoorbeeld. Ja, we hebben allemaal een beeld van de zonnekoning. Maar niet bijvoorbeeld dat door zijn fistel, zijn absces en zijn anus opeens God Save the King uiteindelijk opleverde. Weet je, dat zijn bijzonder leuke bruggetjes. En, nou ja, niet alleen dat. Maar ook, jij moet even vertellen meteen over dat concert wat er ook gespeeld werd. Even een kleine teasing van die uitzending. Ja, de koning liet zijn kies trekken. En dat was een beetje vervelend. Want toen brak ze bovenkaak. En toen heeft hij een jaar lang fla door een rietje gegeten, geloof ik. Maar dat had ook, te maken met ging de stofwisseling, ging een probleem worden. Dus de zonnekoning kreeg een probleem op een plaats waar de zon doorgaans niet schijnt, want hij kreeg dus een anaal fistel. Ah. En hij moest geopereerd worden. Nou, niemand die dat kon op dat moment. Ja, de bekende messenwerpers van toen waren de barbiers. Dus er werd gewoon een barbier uitgenodigd. Van, nou, ga jij maar eens oefenen op fistels en opereer de koning maar. Dat heeft de koning in Versailles ondergaan in een mooie zaal, allemaal verguldsel, allemaal prachtig rood marmer. Heel mooi, zonder narcose. Wel een mooie plek om Als je toch moet. Zonder narcose. Maar toen was er Lully, de bekende hofcomponist. En die heeft een melodie ontworpen waar wat uiteindelijk God Save the King in Engeland is geworden. Of God Save the Queen. Dat was een beetje om het af te leiden. Of om het af te leiden. Performance. Het was best een langdurige ingreep. Dus ze herhaalde constant weer die tekst van God behoede onze koning. Maar daar komt het op neer. En dit zijn van de zeg maar heerlijke verhalen, maar je kan gewoon door blijven gaan. Dat zijn noodzakelijke trivialiteiten. Ja. Ja, en de enige Hollander, Lodewijk Napoleon. Ja, die zit er voor nu in. Maar kijk, je kan natuurlijk, eigenlijk is een beetje onze regel. Royals die zijn overleden. Dus we kunnen in principe kunnen door blijven gaan, ook met andere Hollanders. Maar ik dacht gelijk aan Prins Bernhard. Ja, maar daar heeft iedereen een beeld bij. Ja. En dat is iets wat wij niet willen. Wij geven het beeld wel. Te jong. Die is te jong. Daar heeft iedereen. Ja, dat is het herkauwen van historici. Maar, precies. Ik bedoel, onze nadruk gaat op veel betere. Om veel betere juice tatoeages. Van Sissi bijvoorbeeld. Het wordt weer kerst. Dus ja, de trilogie van Mariska uit de jaren 50 komt weer van stal enzovoort. Iedereen kijkt maar die weer. Had tatoeages. Die had een tatoeage. Ze was een. Was veel in Amsterdam ook nog eens. Ja, wie weet heeft ze hem daar nog gezet. Nou ja, wie weet. Misschien een voorganger. Maar het zijn allemaal dingen dat je heel veel dingen weet. Of je hebt misschien films gezien. Bijvoorbeeld Grace Kelly bespreken we ook in een aflevering. Van Monaco natuurlijk. Precies. Ja. En, maar toch zijn het dingen, als je ze samen hoort, dat je denkt, wat een leven hebben zij gehad. Ja. En dat het ook nog steeds, mensen willen er nog steeds over praten. En terwijl het al honderden jaren geleden voor ons gebeurd is. Nog steeds een Kelly-bag. Een bruid heeft nog altijd een Kelly-rol op haar hoofd. Dat zijn dingen die de gebruiker het niet meer weet dat het zo is. Maar die vorsten die waren gewoon toonaangevend op gebied van smaak. En gekke dingen. Zij konden dat, want zij kwamen ergens, hadden geld. En ze konden dat voor zichzelf ontwikkelen. Maar ze werden verguisd, ze werden ook verafgroot. En soms verloren ze gewoon. Letterlijk een hoofd. Maar het worden niet. We hebben die tijd ook wel hele saaie royals. Dat is bijna hard zoeken, moet ik eerlijk bekennen. Ik kijk even naar Paul. Daar doen wij niet aan. Nee, saaie royals komen niet voorbij. Nee. Of waren die er gewoon dan misschien niet? Die waren er zeker wel. Maar het zijn natuurlijk juist degenen die in een ongemakkelijke positie zijn. Vorsten die 18 jaar zijn. Die nog hun karakter nog helemaal niet ontplooid is. En die problemen hebben die ze uitspelen in hun regering en dergelijke. En dat is waar het om gaat bij ons. Ja, en ook misschien wel als je kijkt naar die erfenis die je nu nog echt ziet. Dus denk aan paleizen tot aan grote overheidsgebouwen, kunst. Heel veel dingen die misschien ook juist door bepaalde, laten we zeggen, royals eigenlijk zijn nagelaten. Dat heeft misschien ook wel een reden van een soort, noem het trots, of misschien een stukje ijdelheid, of wie weet. En Katelijn vergeet ook niet dat bijvoorbeeld, als je kijkt naar Versailles, dan zie je dat het gaat altijd om Lodewijk de XIV, de spiegelgalerij, de barokke toestand en dergelijke. Maar we zien ook een verschuiving in Frankrijk van die 1,8 miljoen bezoekers per jaar, dat het ook om Marie Antoinette gaat sinds een paar jaar. En dan zie je ook zelfs daar, bij die maffe monarchen, een switch, een soort ranking. En dat is op zich heel grappig. Ranking of the royals in dit geval, ja. En dus gewoon ook lijnen gewoon naar het nu, want er zijn nog steeds dingen waar we nu dus mee te maken hebben. En ik begrijp toch ook een beetje, er is genoeg materiaal voor een eventuele tweede serie. Nou, sterker nog, wij maakten net een grapje. Ik denk dat we bijna, ik zeg tegen Paul, we kunnen hier bijna een soort wereldtournee van maken. Want het heeft zoveel, je blijft maar geweldige verhalen vinden. En het heeft ook iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Als je het luistert, je ziet meteen die paleizen voor je, die tijd. Zo'n operatie dat een heel orkest dan met z'n allen er staat te zingen. Dat is natuurlijk echt, het is echt een fantasie, een sprookje met soms gruwelende, vaak wel gruweleindes, maar Het is gewoon echt gebeurd. Dus in die zin voor de Republikeinen ook interessant. Nou, laten we hebben het ook een keertje bijvoorbeeld even heel anders gehad over, ik denk dat Napoleon, als we even kijken wat, wat die, ik noem even een hedendaags voorbeeld van de film. Als je kijkt hoe die zichzelf eigenlijk tot een enorme heerser natuurlijk heeft neergezet. Die zou bijvoorbeeld ook prima hierin passen in seizoen 2. Zoals Josephine de Borne, vind ik ook wel wat. Ja, zeker. Ja. We hebben er nu 61, dus we gaan nog even door. Je gaat nog even door. Voorlopig is die eerste serie nu te beluisteren op uw favoriete podcast platform of in uw favoriete podcast app. Heet dus Maffe Monarchen en is gemaakt door kunsthistorici Katelijne Blok en Paul Rem. Dank je. Hartelijk dank voor jullie komst naar de villa. Nieuws. Snipper. Knallen, dan ga ik ook even de nieuwsnipper uit. Even kijken, het blaadje erbij pakken. U weet hoe het werkt. U hoort een fragment eerder vandaag te horen geweest al op deze zender NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Het is toch wel zeer opmerkelijk. Er is een speciale rapporteur, mensenrechten en giftige stoffen. En die zegt, hebben jullie wel goed gekeken naar een oplossing in eigen land in plaats van een omgeving te vergiftigen die al enorm vergiftigd is? Dit was te horen in het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Het gaat over een chemiefabriek die zijn afval niet in Nederland, maar in de VS laat verwerken. En de vraag is, hoe heet dat bedrijf? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag, met Tina Berenstein. Tina, zei je? Tina? Oh, radio uitspreekt. Nee, laat de radio maar aan. Maar ik vroeg je naam. Tina, hè, zei je? Ja. Tina, wat is het antwoord? Gemors. Ja, dat is goed. Een echte witte Max-pet heb je daarmee gewonnen. We gaan ook even voor de twee andere prijzen. Vraag 2. In welke Nederlandse plaats staat de Gemors fabriek? Rotterdam. Ah, wel in de buurt. Dordrecht is het antwoord. Oei. Ik gooi vraag 3 er ook nog even uit. Wie weet sleep je toch nog die tweede prijs in de wacht. Eerder deed de provincie Zuid-Holland aangifte tegen Gemoers. Dat was voor het lozen van PFAS. Net voor het weekend werd bekend dat ook een andere instantie aangifte doet tegen dat bedrijf vanwege het lozen van giftige stoffen in het afvalwater. Welke instantie is dat? Weet ik niet. Zei je waterschap? Ja. Ja. Nee, dat dacht ik. Dat is iemand doorheen te toeteren. Nee, ik hoor het ook. Waterschap Hollandse Delta, dat is goed. Dus 2 prijzen voor jou, Tina. Oh, dat is mooi. Wij gaan het netjes in een envelop stoppen en dat sturen we naar je toe. Blijf aan de lijn voor je gegevens, alstublieft. En een prettige maandag. Doeg. Doeg. NPO Radio 1. 1 vandaag. Die Green Deal die wordt een stukje bij beetje ten graven gedragen nu. Ja. Verdieping bij het nieuws. En heb je ook gestemd? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het is al voorbij, hè, de verkiezingen. Ja. Waarom niet, als ik vraag, hoor? Ik weet het zelf niet. Elke dag een fact-check. Gaan we naar de conclusie. Hoewel de Russen het misschien nog niet direct in hun portemonnee voelen, raken de sancties wel degelijk de Russische economie. Fictie dus. En het opiniepanel. Heel veel dingen wat hij zegt, heeft hij gelijk in. Dus ik hoop echt dat hij ze ook waar gaat maken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen, geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken. Dit is echt nu of nooit. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon, wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up. Morgenavond rond 11:30 op NPO 2. Pearl House. houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen en... Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vraag je, waarom is het tegenwoordig zo moeilijk om zelf uw spullen te repareren? Emeritus hoogleraar Jan Jonker die legt zometeen uit in Villa VDB waarom dat is. En, zegt hij, door de EU-wet recht op reparatie moet daar verandering in komen. Nu is het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. PVV-leider Wilders noemt het vertrek van verkenner Van Strien onvermijdelijk. De PVV-senator stopte vanochtend als verkenner omdat hij in verband wordt gebracht met fraude. Wilders zegt dat hij daarover niet was geïnformeerd en noemt dat niet prettig. Aanvankelijk sprak hij zijn steun uit voor Van Strien. Weet wel dat als het doorgaat, hè, dat het dan schuldig of niet, en ik geloof in zijn onschuld als hij dat zegt, maar dat het niet zo kan zijn dat we de hele week van de verkenning alleen maar, en ook jij als verkenner, bezig bent om te reageren of te ontkrachten over alle publiciteit. Dus dan is het ook verstandig. En nogmaals, dat vond hij zelf ook, om ermee op te halen. Wilders heeft al iemand in gedachten als opvolger van Van Strien, maar wil nog niet zeggen wie het is. Wel is het volgens Wilders iemand met meer afstand tot de politiek. Een vrouw uit Heerlen is opnieuw aangehouden voor de dood van haar baby. Die overleed 2,5 jaar geleden onder verdachte omstandigheden. Uit onderzoek blijkt nu dat het jongetje door geweld om het leven is gekomen. Het kindje had onder meer hersenletsel en botbreuken. De ouders zaten na de dood van het jongetje al een maand vast, maar werden voorlopig vrijgelaten. Nu is de moeder dus opnieuw aangehouden. Of de vader van de overleden baby ook nog wordt verdacht, is niet duidelijk. Het Rode Kruis zegt dat er dit jaar een recordaantal grote rampen waren. De organisatie telde dit jaar al 7 van zulke rampen, waaronder de aardbevingen in Turkije en Syrië. In eerdere jaren waren er maximaal 5 grote rampen. Oekraïne heeft de Krimschatten terug die sinds 2014 in Nederland lagen opgeslagen. Ze kwamen gisteren aan in de hoofdstad Kiev. De stukken waren uitgeleend door musea op de Krim aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Maar kort daarna werd het Schiereiland geannexeerd door Rusland en begon er een juridische strijd over wie recht had op de Krimschatten. Een man die werd verdacht van brandstichting in een containerwooncomplex in Amsterdam vorig jaar is vrijgesproken. Toem had 6 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is niet duidelijk wat er in de minuten voor de brand precies is gebeurd. Naast de situatie in de Gaza-strook is er ook nog steeds de vrees dat Israël te maken krijgt met een tweede front aan de grens met Libanon. Maar met de 4-daagse gevechtspauze tussen Hamas en Israël lijken de beschietingen tussen Hezbollah en Israël aan de grens met Libanon ook af te nemen. Dat is goed nieuws voor tienduizenden inwoners van dorpen in het grensgebied, zegt correspondent Daisy Moore. En je ziet dat dit weekend tijdens de gevechtspauze veel mensen zijn teruggekeerd naar hun huizen om hun dorpen te checken. Hoe staat hun huis erbij? Spullen ophalen, even snel dingen regelen. Maar ze zullen daar niet blijven, want ze hebben het gevoel dat het daar te gevaarlijk voor is. Want ja, de angst voor verdere beschietingen en een verdere escalatie, die is er nog steeds. Rusland wil meedoen aan de komende top van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt wel dat EU-landen dan het luchtruim moeten heropenen voor Russische vliegtuigen om zijn komst mogelijk te maken. De OVSE-bijeenkomst is donderdag en vrijdag in Skopje in Noord-Macedonië. Het weer, op veel plekken regen. Vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland is er kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt daar net boven het vriespunt. In Zeeland is het maximaal 9 graden. Vanavond is er ook in het midden en zuidoosten kans op sneeuw. Vannacht gaat het vriezen en kan het glad worden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 3 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven staat tussen Bokstel en Knoopend Ekkersweijen 5 kilometer door een ongeluk. Er is één rijstrook open, de vertraging is volgens nog een kwartier. Op de A15 Rotterdam Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en de Botlektunnel 14 kilometer en een uur vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen in de Botlektunnel zijn er twee rijstroken dicht. En een ongeval op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor het knooppunt Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee. Oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hebt u wel eens geprobeerd om het beeldscherm van uw telefoon te vervangen? Of als die kapot is, gaat die dan linea recta in de prullenbak? Want moeilijk te repareren. Nou, als het aan het Europees Parlement ligt, verandert dat snel en geldt het recht op reparatie. Jan Jonker is emeritus hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Jonker, goedemiddag. Dank u wel en een goede middag. Ja, nou, kijk, u hebt er zin in zo te horen. Ja, ja. Als ik de accu van mijn telefoon zelf wil vervangen, dan is dat bijna onmogelijk. Herkenbaar neem ik aan, hè? Helemaal herkenbaar, want de hele boel zit met allerlei afschuwelijke lijmen in elkaar geplakt. Dus eigenlijk kan je er alleen maar een mes tussen zitten en dan is alles kapot. Ja, wat zit daarachter? Waarom hebben ze dat zo gemaakt? We zijn, in 1954 begonnen te bedenken dat een economie draait op het weggooien van spullen. Dus kort gebruiken, snel weggooien. En dat heeft zich in deze eeuw ontwikkeld tot apparaten die op drie manieren weggegooid moeten worden. Omdat ze stuk gaan van zichzelf, afschuwelijk, omdat we het niet meer mooi vinden. En de nieuwste mode, omdat ze digitaal zeggen dat ze het niet meer kunnen. Denk maar aan de printer waar de cartridges van zeggen, nee, ik ben leeg. Daar hebben we een economie op opgebouwd. En gelukkig komen we nu tot de ontdekking dat dat echt de verkeerde kant op gaat. Maar dat is ook een verdienmodel dus, hè? Want dan schaf je zo'n apparaat aan en dan hopen ze natuurlijk dat je voor die reparaties ook terug blijft komen. En, ja, nou, sterker nog, die apparaten die kunnen niet gerepareerd worden. Dus je moet een heleboel excuselement weggooien. Ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Oh, ja, ook, sorry. Ja. Nee, sorry, ik zei het verkeerd, maar dat bedoel ik. Dat geeft niet. En we hebben nu, de Europese Unie heeft nu op afgelopen dinsdag, dat is morgen een week geleden, vlak voor onze verkiezingen besloten, wacht even, daar willen we een halt toe aanroepen. En we gaan voor productgroepen, stapsgewijs, dat kan ook niet anders, besluiten dat ze beter repareerbaar worden. Dus dat betekent, we plakken telefoons minder in elkaar en we zeggen, nou, er gaan 5 dingen aan stuk. Prima. Het zijn altijd dezelfde 5 dingen. Hè? Batterijen, de socket, het schermpje. Mm-hmm. En dan kunt u, en daar komt hij, een setje bestellen en het zelf repareren. U moet wel, u heeft dat vast wel eens gezien. Daar zitten dan schroefjes bij waar u geen schroevendraaier voor hebt. Ja. En de andere mogelijkheid is dat we via erkende reparateurs gewoon een hele industrie krijgen van mensen die spullen weer kunnen gaan repareren. Koffiezet afbereiden. Ja. Wat vroeger eigenlijk heel normaal was. Hè? Want ik kan me ook nog herinneren dat bij ons de tv kapot was. Nou, dan gingen we naar Ems in de Hoofdstraat. En die man die keek er dan naar. Die, ja, nou, over 2 dagen kan je hem weer ophalen. Ik denk dat ik wel weet wat het is. Ja. En dan hadden we weer een tv. Ja, maar we hebben dus een economie gebouwd op dingen die niet meer gerepareerd kunnen worden. En daarom is dit besluit zo ontzettend belangrijk. Samen met het rapport van afgelopen vrijdag van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. We moeten weg uit die economie. We moeten weg uit dat verdienmodel. Maar die tendens zag je toch ook de laatste jaren al wel toenemen. Van het hergebruik van spullen juist. Je hebt van die reparatiewinkels en dat soort zaken. Dat kwam al een beetje opzetten natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk geweldige initiatieven gehad als de Repair Shop. Die opgericht is in Nederland. En prima. Maar waar het nou om gaat is dat dit is een directive. In gewoon Nederlands een wet. Mm-hmm. En we gaan dat over productgroepen uitrollen. Dus wasmachines, koffiezetapparaten, noem het allemaal maar op. Daar zijn we natuurlijk wel even mee bezig. Ik bedoel, dat is niet overnight gebeurd. Maar we gaan nou weer gelukkig terug naar ontwerpen die uit elkaar gehaald kunnen worden. En waar je dan gewoon je batterij zelf van kan vervangen. Die je via een postorderbedrijf, wie het dan ook is, gewoon keurig in een envelopje thuisgestuurd krijgt. Er zijn natuurlijk wel mensen die proberen het wel. En daar zijn ook allerlei prachtige filmpjes voor op YouTube. Fantastische filmpjes, ja. Dat je zelf spullen kan repareren. Laten we even luisteren naar zo'n filmpje. Nou, ik heb weer ineens een gevalletje. Ik was net aan het stofzuigen en toen hoorde ik hier achteraan wel een geratel en een geratel. Plaats de zuignap net boven de homebutton. Kleine voorwerpen zoals muntjes of een opeenhoping van pluizen kunnen de filter blokkeren. Hij vroeg of ik eens kon laten zien hoe je een multimeter moet gebruiken. Ja, maar goed, dit zal voor de hele technische mensen dan nog een beetje helpen wellicht. Maar voor Jan met de pet, en daar schaar ik mezelf vooral onder, helemaal niet natuurlijk. Ja, maar het gaat er natuurlijk om dat als die wasmachine bij u thuis is, stuk is, dan zijn er ongeveer 5, sommigen zullen zeggen 7, maar oké, er zijn ongeveer 5 dingen die altijd stuk gaan. De pomp gaat altijd stuk, en de knop gaat altijd stuk, en de software gaat altijd stuk, en het waspoederlaadje gaat altijd stuk. Als we nou eens beginnen met volgens het aloude principe van de 80-20-regel daar de reparatie op te zetten en dus de wasmachine zo te maken dat, ik zal het maar even zeggen, simpele, eenvoudige zielen zoals ik, die 2 linkerhanden hebben, dat kunnen repareren. Ja, nee, ik schaam me u dus ook. Ja, zeker. Ik sta schouder aan schouder met u wat dit betreft. Ik van het weekend wilden we bij mij thuis het kit, zeg maar, wat tussen het aanrechtblad en de muur zit, vervangen. En ontzettend gepiel, hoe krijg je dat eruit? Dus inderdaad even op YouTube gekeken. Ja, dan worden allerlei suggesties gedaan. Maar ja, uiteindelijk zit je gewoon daar te pielen een hele middag. En heb je het er uiteindelijk uit. Maar dat kan natuurlijk allemaal veel makkelijker. Ja, dan volgens mij moet u met alle respect acrylaten en andere plakmiddelen. We hebben het hier toch echt over telefoons en nou ja, wasmachines. Ik wil even illustreren hoe links mijn 2 handen zijn. Nou, dat heeft u dan helemaal tof gedaan. Het belang van deze wet is, want ik hoor wel eens mensen zeggen, nou, we gaan al langzamerhand de Green Deal ten graven dragen. Ik denk juist dat we dat niet aan het doen zijn en dat we hier de operationalisering, het in effect treden van die Green Deal zien. Met andere woorden, langzamerhand komt die Europese trein, en zo noemen ze hem zelf ook, komt die in beweging. En de Right to Repair is echt een heel belangrijk station in navolging van wat de Fransen in 2021 al besloten hebben. Want daar hebben we al dat we een product kunnen kopen, dus een koffiezetapparaat met daarop een stickertje. Dit apparaat is op een schaal van 1 op 10, 7 van de 10 repareerbaar. Ja. Maar dan moet er ook nog wel in het hoofd van ons allen iets gebeuren. Want het is nu toch ook wel een soort gewoonte van, nou ja, als zo'n koffieapparaat dan het niet meer doet, nou, gooi dat maar weg. Dat moet je dan ook niet meer willen als consument. Nee, en daarom hebben we als RLI ook het rapport geschreven Weg met de wegwerpmaatschappij, waarin we aan de hand van 10 maatregelen, maar dat voert hier veel te ver, zeggen van, ja, luister eens, dan moet je dus ook dat soort producten in, hè, de prijs van dat soort producten in balans brengen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, een wegwerpapparaat wordt duurder dan een repareerbaar apparaat. Om maar eens even een ding te noemen. En dat kan je dan, ik zal het maar gelijk concreet maken, dat vertaal je dan in een voucher. Namelijk, als je je apparaat netjes beheert en je onderhoudt het netjes en je laat het repareren, dan kan je na afloop van het gebruik van dat apparaat, stel, een voucher terugkrijgen voor een x-bedrag. Kunnen we het allemaal over hebben? Ja. Maar we moeten die kringlopen, want hier hebben we het over, de circulaire economie, die moeten we wel sluiten. En die moeten we ook sluiten gewoon met pecunia, heel simpel. Dus daar is nog wel een heel systeem voor nodig om dat op te tuigen? Laat ik het zo zeggen. De wegen zijn altijd lang. Het heeft langer geduurd. We zijn nu 4 jaar bezig, vanaf 2019 ongeveer, met dit soort dingen vorm te geven en in wet te zetten. Deze wet is met overweldigende meerderheid besloten. Dat is echt super positief. En ja, nu moeten we het concreet gaan maken. Dus als je nu een telefoon gaat halen in de winkel, dan is die niet repareerbaar. Maar laten we nou eens zeggen dat in 2027 we voor, nou, ik noem eens een getal, 50% op repareerbare apparaten zitten. Dan zijn we op weg. En hoeveel afval gaat dat dan schelen, bijvoorbeeld in een land als Nederland? Als iedereen meedoet, dus in onze hoofden, gaan we overop repareren en de mogelijkheden zijn er om dat te doen? Kijk, begrijp me even niet verkeerd. Er is niks tegen af en toe iets nieuws kopen, hè? Dat we dat wel helder hebben. Mm-hmm. Maar ik heb geen cijfers van Nederland, want die zijn er gewoon bij mijn weten niet zorgvuldig. Ik heb hier wel de inschatting van de Europese Unie. En die zegt ongeveer dat we 12 miljard per jaar, 12 miljard euro, hè, aan goederen onnuttig, onnodig weggooien. En dat levert 35 miljoen ton niet nuttige afval op. Nou, dan moet je dat vertalen naar Nederland. Dit vind ik echt heel moeilijk. Nee, want, voor Europa hebben we dus voor de EU hebben we een duidelijk beeld dat gaat enorm veel afval schelen. Het gaat echt om heel veel afvalcellen. En dan ontstaat er dus ook een tweede economie, de economie van het repareren. Ja. Want dat vergeten we natuurlijk de hele tijd. Maar dan komen gewoon allemaal mensen die zeggen, oh, dat is dan mijn nieuwe business. En dan komen we weer terug bij uw voorbeeld, dat we in de jaren 60 en 70 gewoon de stofzuiger wegbrachten en de motor werd vervangen. Zo is het. Dank voor de uitleg, meneer Jonker. Jan Jonker, emeritus hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. zijn weer terug, Dennis en Dinant en de rest van Kane. What are you waiting for? Nou, inderdaad, waar wacht u nog op? Want als u het nieuws een beetje gevolgd hebt van afgelopen jaar en u houdt van quizzen, meld u dan aan met een team van 4 of 5 deelnemers voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz van Omroep Max en Afrotros. Zaterdag 30 december, dan is het te doen. Dan spelen we die pubquiz van 7 tot 10 uur in de Vorstin in Hilversum. En uw team kan daarbij aanwezig zijn. We zijn op zoek naar teams uit alle 12 provincies. Dus meld u gewoon aan. Ga daarvoor naar radio1.nl/oliebol en geef u op radio1.nl de website en dan /oliebol. En daar kunt u het team opgeven. Nieuws. Snipper. En nu even voor de korte termijn, de opgave voor de nieuwsnipper. We spelen hem dit keer met de mensen die reageren via de mail. U hoort weer een fragment dat is eerder vanmiddag uitgezonden in Bureau Buitenland. Live aus Offenburg. Eine Ära geht zu Ende. Und hier kommt zum letzten Mal der Mann, mit dem wir alle groß geworden sind. Onze moderatoren werden aangekleidet van JVC. Ja, ja, vanmiddag in Bureau Buitenland was dit te horen. Een stukje uit een bekende Duitse spelshow. Hoe heet die spelshow? Waar ging het over? Eerder vanmiddag hier op NPO Radio 1. Als u het antwoord weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Uit de jaren 70. Wild Cherry, play that funky music. Boudewijn Waaiers uit Tilburg. Boudewijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je daar nog op gedanst, op Wild Cherry toevallig? Nee, ik ben niet zo'n danser. Oh, oké. Okay. Dus, momenteel is het helemaal moeilijk, want sinds 2 jaar ben ik mijn rechterbeen kwijt. Oh, ja. Dat klinkt alweer meer als ome Kobus, die zijn rechterbeen had verloren. Ja, precies. Is dat een ernstig verhaal of... Nee hoor, een ontsteking die verkeerd uitpakte ooit. Ja, nou ja, doe maar. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is even niet anders. Maar ja, je hebt gereageerd vanwege dat spel. Ja. We lieten een fragment horen, moet ik zeggen. Laten we even controleren of jij weet uit welk programma dat komt. Dat is een Duitse spelshow. Wetten das. Wetten das, hè? Ja. Inderdaad. In Nederland ook wel geweest, hè? De Duitse Jos Brink, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt, ja. Dus die heb je binnen. De witte Maxpet. Dan vraag 2. Mooi. Wie was de bekende presentator van dat programma? En die stopt nu al voor de derde keer. Dat was ook het fragment dat we net hoorden. Dat was Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Exclusief. Radio Bayern 3. Daar ken ik hem dan vooral van. Het is al 73. Hij is al een paar keer eerder gestopt, inderdaad. En, ja, dus... die man met dat hele lange blonde krulhaar. Ja, klopt, ja. Ja. Echt zo'n showmaster was hij. Dan, dus de tweede prijs ook binnen. Het opvouwbare thermoboxje. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. Hoeveel mensen keken afgelopen zaterdag naar zijn laatste aflevering? Ik dacht 2 miljoen. 12 miljoen, zeg je? Ja, maak er maar 12 van. Ja, nee, dat zei je toch, 12 miljoen? Ja, dat word ik inderdaad. Ik heb zo'n maandag dat ik denk, ja, weet je, er hangt soms een grauwe... De schilder van Quizmasters luistert weer niet mee, joh. Ja, nee, zo is het. En er hangt soms letterlijk een grauwe sluier over Nederland. Dan mogen we ook best een beetje vrolijk zijn. En dan geven we gewoon de prijzen weg aan onze lieve luisteraars. Boudewijn, gefeliciteerd. Het hele prijzenpakket komt naar je toe in Tilburg. Ja, en doe er je voordeel mee. Oké, bedankt. Fijne maandag, hoi hoi. Hoi hoi. Hans van der Steeg zometeen met geld of je leven. Tenminste, Hans, ik zie jou daar toch staan of niet? Zeker, Jurgen. Ja, ja, je kan steeds beter door die heg kijken, want de blaadjes vallen. Dus het wordt alleen maar makkelijker om te kijken. Dat klopt. Hey Jurgen, we gaan het hebben over dure boodschappen. Precies dezelfde fles cola is hier 50 cent duurder dan in Duitsland. Ja. Is onderzoek geweest. Hoe kan dat nou? Nou, we spreken onder andere Michiel Muller van Picnic, die supermarktketen, die hier al langer tegen ageert. Dat zo. Gaan we horen, het komend half uur hier op NPO Radio 1. Geld of je leven. Wij melden ons morgen weer, even na 2:00. Jutter Judith van der Zee die komt dan vertellen over een tentoonstelling op Texel. Geopend met spullen uit migrantenboten die aanspoelen op dat eiland. De laatste weken van het jaar breken aan, dus is er de ene na de andere hitlijst op de radio. De regionale omroepen doen daar ook aan mee. Wat is het geheim van hun regionale hitlijsten? En in Terug naar Toen gaan we terug naar 2002. Dat is het jaar dat... tekstschrijver en dichter Lennart Nijgen overleed. En met zanger Boudewijn de Groot, die veel van zijn liedjes heeft gezongen, gaan we morgen terug naar die datum, in Terug naar Toen. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.